To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 lutego, jest 20. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska chce odwołania ministra Szyszki. Premier dymisję szefa resortu środowiska wyklucza, ale mówi o konieczności zmian w ustawie dotyczącej wycinki drzew. We Francji aresztowano 3 osoby podejrzewane o przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Rosjanie nie chcą uczestniczyć w akcjach protestacyjnych. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Będzie wniosek o wotum nieufności wobec ministra środowiska. Platforma Obywatelska chce odwołania Jana Szyszki, między innymi za ustawę umożliwiającą wycinkę drzew bez zezwoleń na prywatnych posesjach. Szef PO Grzegorz Schetyna stwierdził, że te regulacje są tragiczne dla środowiska i wymagają natychmiastowej zmiany. A poseł Platformy Andrzej Halicki skrytykował w Radiowej Jedynce zarówno sposób uchwalania dokumentu, jak i jego zawartość. Myślę teraz już w tej chwili o tej ustawie, która została przyjęta na sali kolumnowej 16 grudnia, że to jest bulwersujące, bo widzimy jadąc przez Polskę, jakie spustoszenie czyni. To skandal do kwadratu, to co się stało. I myślę, że to naprawdę trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec takiego procesu uchwalania ustaw. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że to miała być ustawa, która miała pomóc rolnikom, ale wcale nie pomaga. Bo ani obory, ani stodoły rolnik bez pozwolenia dalej nie wybuduje i nie wytnie drzew, które mogłyby przeszkadzać w postawieniu budynków gospodarczych. Premier Beata Szydło mówi, że nie ma powodów do dymisji ministra środowiska, ale także, że poprawki w ustawie dotyczącej wycinki drzew są konieczne. Szefowa rządu tłumaczy też, że nowe przepisy miały poprawić sytuację osób, które za wycięcie drzewa na prywatnej posesji płaciły duże kary pieniężne. To prawo miało uzdrowić tę sytuację. No ale oczywiście nie może doprowadzić do tego, że w tej chwili ktoś go nadużywa i doprowadza do takiej sytuacji, że wycinka drzew jest tak masowa, jak stało się to w Warszawie. Co też jest ciekawą sprawą, bo proszę zwrócić uwagę, że wycinka tych drzew nastąpiła na działce, która została oddana właścicielowi w wyniku tej reprywatyzacji, która budzi przecież w tej chwili tak wiele kontrowersji, ta afera w Warszawie. Wczoraj prezes PiS-u Jarosław Kaczyński stwierdził, że przepisy dotyczące wycinki drzew muszą zostać zmienione, ponieważ, jak powiedział, w tym prawie widać lobbing. Minister środowiska Jan Szyszko w rozmowie z Polskim Radiem 24 nie wykluczył możliwości nowelizacji ustawy. I Platforma i PiS mają pomysły na zmiany w ustawie o ochronie przyrody, ale o tym już w kolejnym serwisie. Francuska policja aresztowała 3 mężczyzn, którzy według kontrwywiadu przygotowywali zamachy. We Francji wciąż obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony w związku z najwyższym stopniem zagrożenia terrorystycznego. Aresztowań dokonano m.in. w Marsylii oraz w rejonie na południe od Paryża. W tym ostatnim przypadku w operacji udział brali saperzy, gdyż obawiano się, że tam mogą być przechowywane ładunki wybuchowe. Na miejscu znaleziono jednak tylko wiatrówki oraz granaty stosowane do ćwiczeń. Cała trójka mężczyźni w wieku 19, 27 i 31 lat znani byli policji i obserwującym ich od pewnego czasu pracownikom kontrwywiadu. Stwierdzono, że ich poglądy uległy radykalnym zmianom pod wpływem ideologii dżihadu. Byli w stałym kontakcie z Rashidem Kasim, który z Syrii kierował kilkoma atakami w Europie. Do akcji skierowano specjalną jednostkę antyterrorystyczną, gdyż zatrzymana trójka zaczęła przygotowywać zamachy we Francji. Teraz policja stara się ustalić, co miało być ich celem. W ciągu roku we Francji uniemożliwiono przeprowadzenie kilkunastu ataków. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rosjanie nie chcą uczestniczyć w akcjach protestacyjnych, bo uważają je za nieefektywne. Sondaż na ten temat przeprowadziło Centrum Analityczne Jurija Lewady. Zdaniem liderów opozycji to efekt działania ustaw ograniczających wolności obywatelskie, opozycyjnej propagandy państwowych mediów i represji stosowanych wobec przeciwników polityki Władimira Putina. Badania sondażowe wskazują, że co najmniej 67% Rosjan nie widzi sensu w organizowaniu akcji protestacyjnych. Aż 74% uczestników sondażu nie wzięłoby dziś udziału w demonstracjach antyrządowych. Zdaniem lidera opozycyjnej Partii Narodowej Wolności Ilji Jaszyna to efekt represji, jakie zastosowano wobec zwolenników opozycji po fali protestów z 2012 roku. Opozycję poddano ogromnej presji. Wszczęto wiele postępowań karnych. Dziesiątki ludzi przeszło przez więzienia, niektórych zastraszono i oni przerwali swoją opozycyjną działalność, bo po prostu się boją. Jaszyn przypomina, że władze wprowadziły też ustawy, które nakładają wysokie kary na uczestników nielegalnych demonstracji, ograniczają działalność organizacji pozarządowych i niezależnych mediów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec przypomnienie o ostrzeżeniu IMGW przed roztopami. Obowiązuje ono w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim. Dodatnie temperatury mogą w tych regionach Polski powodować szybkie topnienie pokrywy śnieżnej. Równolegle w województwach śląskim

seratela do cine privê. Mudo, o cinema mudo, milhões de segundos de silêncio e céu. Ela não quis ser estrela, barco, vento e tela. No, dawno pan u nas nie śpiewał, a to Lucas Santana, który często śpiewał w naszej audycji. Sobre Nota Das, to jest płyta też wydana w No Format, czyli znowu wytwórnia francuska. W sensie karnawał już bardzo nad ranem, tak mi się wydaje. Tak, nad ranem, no, ale Brazylia. A ja będę, Brazylia, no będę tak. Chciał pozostać w Ameryce Południowej. Zaraz się przedostałem do Kuby. Dobrze, niech ci będzie. Pani Magdo, niech pani rzuca tym serem. Tylko błagam, nie po oczach może. A, albo tam można i po oczach już. Soft Hair ci się spodobało, bo ty lubisz tego artystę przecież. Czyli to jest Nowa Zelandia, prawda? Czyli też troszkę niby za granicą, znaczy taką dalszą. No i co tam? No bo zacząłem sobie słuchać troszkę, jak mnie namówiłeś. To jest Conan Mocassin, tak? Tak, no bo właśnie Conan Mocassin i Sandust. Znam. Nie to, że jakoś uwielbiam, ale no są zadziwiające. Zadziwiające zawsze, one wszystko, są. To się pojawiło u tego pana. I myślę, że te ładne piosenki, w sensie taki karnawał około północy, na przykład piosenka o zrelaksowanej jaszczurce, Relaxed Lizard. Thing. No, dla mnie to bardzo egzotycznie brzmi ta muzyczka, ale bardzo mi się zgadza z tym, co w telewizorze podglądamy w tej chwili, prawda? No fajne. Jeszcze sobie posłuchamy, bo myślę, że to tak na pożegnanie karnawału to przyjemnie sobie się pobujać, tym bardziej, że ten... Troszkę ten... kapitan Beefheart, troszkę takie zapowskie, tak. Ale nie... troszkę też kapitan Nemo. Troszkę właśnie. O. Dobrze, to Kuba. Kuba ze względu na całą akcję pod tytułem Havana Kultura, teraz pojawiła się płyta zbierająca te wszystkie nagrania. Gilles Peterson, który pozbierał głównie artystów właśnie z Kuby młodych zdolnych i między innymi Arema Arega, utwór AI. No hay por qué mentir ni por qué callar, no hay por qué reír si quieres llorar, no hay por qué pensar que todo irá mal, no hay por qué ocultar que no puedes más. Tiene cosas, ¿qué será? ¿Qué cosa trae ella? ¿Qué será? A veces noche oscura, a veces las estrellas. Tanta me trae el alma, con pétalos de flores y olores, flotando entre canciones que ya no volverán. Me nacen las ideas y luego se me esconden. Como si fuera poco, vivir así nomás como yo vivo, no. Pani Arema Arega, No i ładna melodia. Zaśpiewała i zagrała na gitarze. Czy każdy słyszał już takich melodistów, ale one się różnią właściwie nie tyle urodą melodii, co wykonaniem, prawda? Fajnym. No, ale w kubańskiej muzyce podobne tak, są te melodie. Zresztą w brazylijskiej też już o tym opowiadaliśmy, ale ma to swój urok. Nawet jeżeli to jest hip-hop, czy to jest piosenka, czy to jest pop, zawsze jakaś taka nuta, sposób śpiewania przede wszystkim. W przeciwieństwie do tej z Dominikany, która się bardzo jest jeszcze bardziej nawet podobna. No wiem, że państwo za nie mówiło z wrażenia po wysłuchaniu piosenki o zrelaksowanej jaszczurce, to brnijmy dalej w to szaleństwo, gdyż to podobna zresztą tej piosenki, którą ty prezentowałeś o miłości, na pewno Lying Has to Stop. Thank you. Bardzo ładna piosenka, troszkę może za krótka, ale świetnie, bardzo jest kompatybilna z teledyskiem. Polecam Państwu, bo obejrzenie podczas słuchania, gdyż to wtedy nabiera jeszcze innego wymiaru. No to może na dzisiaj wystarczy, bo tam jest zbyt duży szok i można mieć kłopoty, żeby się potem podnieść. To był zespół Soft Hair z ulubionym artystą pana Fisza, panem Conanem Mokasinem. To ja, Kuba. Pozostaję na Kubie. Pianista Roberto Fonseca z płyty zeszłego roku, Abuk. Tambao de la Unidad. Taka pieśń. Zresztą na tej płycie pan tutaj podróżuje po historii muzyki kubańskiej, bo pojawia się mambo, takie afro-mambo i wszystko to, co popularne. A tu patrzę, że Impuls wydał tę płytę. Roberto Fonseca. La música cubana, compadre. En la unión está la fuerza. Dame tu mano, ven. En la unión está la fuerza, dame tu mano, ven. Si yo sé que tú me quieres, yo te quiero también. Yo sé que tú me quieres y yo te quiero también. Dame tu mano, ven. Dame tu mano, ven. Así lo dijo el poeta. Sentimiento profundo, sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo, sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Ven, dame tu mano, ven, ven y canta conmigo, dame tu mano, ven. La vida no es solo tristeza, la vida también tiene amor. La vida no es solo tristeza, la vida también tiene amor, tiene risa, tiene llanto, por eso busco tu amor, tiene risa y tiene llanto, por eso busco tu amor. Ven, dame tu mano, ven, dame tu mano, ven, busco la felicidad. Hace falta tu amor, busco la felicidad y me hace falta tu amor. Siempre luchar por la paz y que se acabe el dolor. Siempre luchar por la paz para que se acabe el dolor. Dame tu mano. Tak właśnie sobie rozmawiamy z panem Fiszem, że kiedyś jak było szaleństwo związane z Buenavistą, to już troszkę człowiek miał przesyt w ogóle kubańskiej muzyki, tak. Ale jak to się słucha się tego z przerwami po jakimś czasie, to naprawdę wspaniała twórczość. No więc ty reprezentujesz tradycję, pomijając to, że inne kultury to te tradycje muzyki, a ja tu teraz taką tradycję połączoną z nowoczesnością, czyli Lamb Chop z tej ostatniej płyty, którą, jak już Państwu mówiłem, bardzo mi się podoba. No i Direction to the Can, Lamb Chop. That's the one. No i fajne to było. Fajne. No to ja teraz powracam do Europy, no, ale tak na chwilkę, dokładnie do Portugalii. Mm-hmm. Więc język pozostanie ten sam, ale no ale inny kontynent jednak. Pani Lula Pena, która koncertowała zresztą w Polsce, była we Wrocławiu w zeszłym roku. Pieśniarka grająca na gitarze, śpiewająca, no porównywana jest z Leonardem Cohenem, z Tom Waitsem, ktoś tutaj tak napisał, no może ze względu też na tekst, na takie bardzo emocjonalne pieśni. No a tutaj troszkę tak, troszkę inaczej. Pasadelo de Historia, Lula Pena. Thank you. Si para el mundo no pensarás a vasa. Un negro que soy, inclusive en alma, custo forzarán a ver navíos. Pues muchos dormen temendo escuro, crucifixa o colo quase absurdo. Os que ainda acordam vivos dão graças, sentem-se pagados a flor da raça, sentem-se pagados a flor da raça, a No i co? Ładnie. Ładnie było. Lula Pena. Pasadela de Historia. Najpiękny portugalski język. I tak patrzę, że na swoją listę, że wszystko znowu się nie zmieści, więc może rzeczywiście gdzieś przynajmniej w pierwszej godzinie następnej audycji za tydzień jeszcze będę kontynuował tą podróż po Ameryce Południowej i nie tylko. No i ja z kolei w przyszłym tygodniu na pewno przyniosę muzykę ze świata, w sensie tego mniej zapoznanego, ale z Brazylią włącznie. A tu jeszcze raz Lamp Chop, no bo tak mnie jakoś ładnie ja też nastroił do świata. Ho. Tę płytę. Ho. Thank you. No bardzo Państwu tą płytę, świetnie się tego słucha w samochodzie, zwłaszcza wieczorem, ostatnio jakoś takiej wolnej muzyki kilogramami. Bardzo dzięki za dobre słowa, dobry człowieku, mówię to do Pana Marcina, do Pani Małgosi, dzięki za zdjątka świetne i ten. No i tyle. No to. Właśnie się zastanawiam, gdzie ja miałem być? W Wenezueli? Nie, w Kolumbii. W Kolumbii przynosiłem tą taką nową scenę związaną z DJ-ami, także z hip-hopem, rapem kolumbijskim. No ale od jakiegoś czasu za sprawą płyty Supernatural Love nie mogę się oderwać od twórczości właśnie zespołu Sidestepper. Ja znałem te wcześniejsze płyty, chyba przynosiłem nawet to Buena Vibra Sound System, natomiast nigdy nie... Tam były rzeczy takie różne, bo całością zajmuje się akurat angielski, związany z Londynem, producent Richard Blair. To już był premierem chyba przez czas jakiś, nie? No, to pewnie jakiś może zły brat. Aha. Albo właśnie dobry brat. To nie Richard? Nie Richard. Premier jakoś inaczej. Nie Rysiek. Ryski Antony? To nie był jakiś Antony. A, no właśnie. Coś w tym, Antony. W ten deseń. No to Antony, fajniej niż Rysiek. No. Natomiast nowa płyta jest bardzo taka spójna. Te wszystkie instrumenty klawiszowe, samplery pojawiają się jako tylko takie tło, co jest jakimś takim nowością, jeżeli chodzi o zespół Sidestepper. Kiedyś Wojciech było źle, teraz Antoni źle. No weź sobie człowieku, wybierz jakiś inny porząd. No przecież... Może to też dlatego, że płyta została wydana w Real World Records, a z tego co wiem, Peter Gabriel tam... Nie wiem, czy on jest w każdej płyty producentem, takim duchem dobrym, ale... Ja nie wiem, czy on tam nie zainwestował, czy on nie jest jakimś współwłaścicielem, bo on chyba jest pomysłodawcą i... Nie, no na pewno, no tak, na pewno ją założył, nie? Jakby. Natomiast te płyty inaczej też troszeczkę brzmią. Zauważyłem, że jak zespół tam się decyduje wydawać, to troszkę zmienia podejście do całości. Przynajmniej to słuchać w Sidestepperze. Ja będę przynosił tę płytę. Tym razem w języku angielskim. Pieśń tytułowa, czyli Supernatural Love. Sidestepper. Z Kolumbii. No to ode mnie już ostatni artysta, King Creosote, którego lubisz, z płyty Astronaut Meets Appleman. My magnetic knot, oh my bipolar crust, squeeze the Arctic ear out of my lung, drop off the key, for my boat has sailed to Bolivia, and I may not be back in one. For me, peace of love. For me, it's taken my favorite month to realign the stars. Oh, I have traveled far. Douse the astral fire in my heart. Drop off the radar screen. My ship has set course for the space in between. Orion's belt and Betelgeuse. I may not be back. I may not be back. Believe. Peace at last, please. For peace at last, I'll ask the earth, please. For peace at last, I'll the shortest month to fix my magnetic knot on my bipolar crush. You've squeezed the Arctic air out of my lungs. Drop off the key, for my boat has sailed to Bolivia, and I may not be back. Peace at last for me, a peace at last for me, please. takie sobie opowiadamy różne historyjki. No to teraz ja będę się żegnał pieśnią. Przypomniałem sobie o płycie, o której kiedyś opowiadałem, ale kiedyś, nie wiem, pewnie 6-5 lat temu. The Hour of Two Lights, taka płyta, moim zdaniem troszkę niedoceniona. Z jednej strony Terry Hall, znany chociażby z zespołu The Specials, który lubimy. Mm-hmm. A z drugiej MC, związany z zespołem Fundamentals, który łączy muzykę etniczną. No, z ska? Nie, nie, z hip-hopem. Aha, z hip-hopem. Czyli pan Masztak. Musztak. Czy postawiłeś na swoim, jak to mówią, czyli kończymy gadaniem. Nie, nie, właśnie nie, tutaj no. Nie. Bardzo piosenkowo. W ogóle ta płyta jest tak eklektyczna. Mógłbym o niej opowiadać, a trzeba kończyć. A Tale O'Wo, taki wybrałem utwór. Do usłyszenia za tydzień. Dobra, to co, będziemy kontynuować pewnie takie różne podróże. Dobra. Zapraszamy do reklamy. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro łopatka wieprzowa bez kości 33% taniej, 7,99 za kilogram. A odkurzacz Zelmer 50% taniej, za 99 zł. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca, co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Darię Ładocha. Jasne, że nowocześnie, bo nowocześnie to znaczy lekko, prosto i fit. Bo po dobrym, zbilansowanym posiłku jest jak po dobrym treningu i masz więcej energii, żeby cieszyć się życiem. Dlatego trzeba jeść świadomie. Trzeba planować i liczyć. No i ciągle sprawdzać nowe produkty, nowe ćwiczenia, nowe diety. Bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Daria Ładocha, trenerka żywieniowa.